गीता में योग की परिभाषा दो हुई है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहितम। गीता को योग शास्त्र कहा है, इसमें गीता सुप्रिम विद्या या योग शास्त्र, तो योग शास्त्र है ये योग। तो योग की परिभाषा दो है, परिभाषा क्या, योग नाम किसका है, योग की व्याख्या, योग का अर्थ दो किया है योग, तुम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संहितम। एक यह है कि समत्वम योग उच्यते, सिद्ध सिद्धियो समोभूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो समता का नाम योग है और दुख के संयोग का वियोग नाम योग है। बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विलक्षण बात है, बड़ी सत्य बात है, सिद्धांत की बात है। ये जो संसार है इसका वियोग ही मुख्य है, इसका वियोग ही सत्य है, वियोग ही भी वास्तविकता है। और परमात्मा का योग ही नित्य है, उसकी योग ही नित्यता है, उसका तत्व योग ही है। तो वियोग होना संयोग वियोग, तो वियोग नित्य है। अरे भाई बहन ध्यान दें बात पर, बड़ी बढ़िया बात है कि आपका हमारा परिचय नहीं था तो वियोग था, पहले वियोग फिर मिलना हुआ और अंत में वियोग होगा, अंत में वियोग हो जाएगा। शरीर का भी माँ के पेट में योग बना है और यहाँ छूट कर चले जाएंगे। जितने संसार की वस्तु है सबका वियोग ही नित्य है। ये बात एक ठीक समझ में आ जाए और फिर आदर करे तो कल्याण हो जाए, इतनी बात है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू न तजे अब हीते, मन पसीते हो प्राणी अवसर बीते। अंत ही तो सब तज देगा, वो सब छोड़ देंगे, शरीर भी छोड़ देगा, कुटुंब भी छोड़ देंगे, संसार भी छोड़ देगा, वो सब छोड़ देगा। तो अंत सब के सब छोड़ेंगे, संसार तो छूटता ही है, संसार का तो वियोग ही मुख्य है, तत्व है, एक सिद्धांत है, एक ज्ञान है असली, वियोग ही। और परमात्मा तत्व का योग देते हैं, परमात्मा से वियोग कभी किसी जीव का हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। उनके साथ में योग है, समत्वम योग उच्यते। सम क्या है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है। तो निर्दोष और सम ब्रह्म है वो सम है, और समत्वम योग उच्यते, समता का नाम योग है। तो परमात्म तत्व की समता है, समता के साथ में नित्य योग है, मात्र प्राणी क्या वस्तुओं का, ये जितनी चीज वस्तु है इनका भी वियोग मुख्य है। और परमात्मा के साथ योग नित्य है। बढ़िया बात है कि जब जन्मे थे तब हमारी उम्र लंबी थी, जितने वर्ष आ गए उतना वियोग हो गया शरीर से, 20 वर्ष आ गए तो 20 वर्ष वियोग हो गया, 100 वर्ष की अगर उम्र है और 20 वर्ष का हो गया तो अब क्या 100 वर्ष बाकी है, पक्की बात है 80 वर्ष ही है। तो निरंतर वियोग हो रहा है, एक क्षण भी योग नहीं रहता है, हर दिन वियोग होता है। एक दिन का बालक हुआ तो उम्र में से एक दिन कम हो गया, नहीं तो एक दिन वियोग हो गया ना। तो हर भी हरदम वियोग हो रहा है, हरदम ये वियोग कभी बंद नहीं होता, जैसे गंगा जी का प्रवाह बंद नहीं होता, सुबह शाम दिन में रात में कभी आप जगो बहता ही रहता है। इस तरह से शरीरों का अपने साथ वियोग निरंतर होता है, किसी क्षण भी योग नहीं रहता, वियोग वियोग होता वियोग। तो संसार में वियोग ही सत्य है, योग ही नित्य है, संयोग अनित्य है। नित्य का बोध होना जो तत्व ज्ञान है, कितनी सरल सीधी अनुभव की बात, सबके अनुभव की बात है। इस अंगुली को आप दो बार नहीं देख सकते, देखे आपने देख नहीं बदलगी, दो बार नहीं देख सकते बदलगी। हो तो अगर ऐसे न बदले तो बूढ़ा कैसे होता आदमी, बालक का बूढ़ा हो गया तो बदला तो भी, बदला कब, बदलना केवल बदलना ही है और है ही नहीं, दो बार कैसे देखोगे, एक बार देखो तो बदलगी फिर तो। इस वास्ते संसार का वियोग ही नित्य है, संसार का वियोग ही स्वीकार कर रहे, और परमात्मा का योग नित्य है। जब सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है तो उस परमात्मा का वियोग कैसे होगा, आप बताओ। सब जगह, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण घटनाओं में परमात्मा है, तो उसका वियोग कैसे होगा। वो है और संसार नहीं है, संसार तो नहीं है, परमात्मा है। लोग परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, अरे परमात्मा की प्राप्ति तो नित्य निरंतर है, उसका वियोग होता ही नहीं। पर दृष्टि आपकी वियोग होने वाले संसार पर है, उस संसार का वियोग होता है, उसको सत्ता दे दी कि वह संसार है, तो नहीं है उसको सत्ता देने से है तो दृष्टि दृष्टि नहीं है। परमात्मा तो नित्य निरंतर सबको प्राप्त है, सब सर्वव्यापक परमात्मा है, सब जगह परिपूर्ण है, तो बोलो किस जगह नहीं है। प्रहलाद जी के पिता ने पूछा कि तुम्हारा राम कहाँ है, तो प्रहलाद जी मुस्कुराते आ सकते हैं कि पिताजी कहाँ नहीं है बताओ। भगवान श्री राम जी ने पूछा वाल्मीकि से कि मैं कहाँ रहूं, तो वे भी हंसकर कहते हैं महाराज आप तो पूछते मैं कहाँ रहूं, मैं आपसे पूछता संकोच करता हूँ, क्यों कि आप कहाँ नहीं है ये बताओ, आप जहाँ नहीं हो वो बता दो, उनमें से चुनकर छोड़ मैं बता दूंगा। चुप हो गए, वो तो कह दो कम से कम कि इस जगह मैं नहीं हूँ, उन जगह में से चुनकर मैं बता दूंगा यहाँ रहूं। अब सब जगह ही आप हो तो कहाँ रहूं, कैसे बनेगा हमारा, कैसे बताऊंगा बताओ। तो राम जी तो कहाँ नहीं है ये बताओ, कहीं को है, आपके मन बुद्धि इंद्रियां शरीर सब में परिपूर्ण है, ये तो नष्ट हो रही वो कायम है, शरीर इंद्रियां कण कण सब मन और बुद्धि सब नष्ट हो रही है, उसमें है परमात्मा ही है, तो परमात्मा ही है कहा, ये है तो नहीं, ये तो नाश हो रहे, इनको तो ठहरने के लिए भगत नहीं है, हरदम बह रहा है, हरदम रात में दिन में सुबह शाम कुछ काम करो और ना करो, अच्छा करो मंदा करो, भला करो बुरा करो, पाप करो पुण्य करो, भजन करो, कुछ भी करो ना करो, ये नाश तो निरंतर हो रहा, तो वियोग निरंतर हो रहा है, तो वियोग भी योग है और योग भी योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखों के संयोग, दुख क्या है, दुखालय में शासन, पुनर्जन्म दुखालय, ये दुखालय है, दुखालय में सुख कैसे हो बताओ, भोजनालय है, विद्यालय है, पुस्तकालय है, वस्त्रालय है, वस्त्रालय में भोजन मिलेगा, तो दुखालय में सुख ढूंढते हैं, दुखालय है ये, तो दुख का संयोग का वियोग है, दुख का सदा वियोग वियोग है, दुख का दुख का संयोग रहता ही नहीं। दुखी आदमी आठ पर भी नहीं रह सकता। जवान बेटा मर गया, बह हुआ, बड़ी चोट लगी, वो भी भूलता तो हंस देता है। दुख निरंतर रह सकता नहीं, दुख की उम्र नहीं है। दुख तो बड़ा भारी उपकार करने वाला है, दुख का प्रत्युपकार कोई कर ही नहीं सकता। दुख इतना बढ़िया है, उसका प्रत्युपकार नहीं कर सकता, उसका बदला कोई चुका ही नहीं सकता। कैसे चुका हुआ है? दुख के समय उसने चेत किया, भगवान की तरफ लगा दिया, दुख ने जितने छंद हुए प्राय करके दुख होकर परमात्मा की तरफ लगे, तो परमात्मा लगा दिया, और लगा दिया दुख उदृष्ट हो गया। दुख ना उपकार करेगा तो दुख रहता ही नहीं, कैसे उपकार? प्रत्युपकार कैसे है? इतना उपकारी दुख है। दुख होने पर भी संसार नहीं छूटता, अगर दुख नहीं होता संसार छूटता? तो संसार हरदम हमारे से अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, और परमात्मा हरदम हमारे साथ है। आप कुछ भी न करें, कुछ भी चिंतन न करें, उसमें परमात्मा में स्थिति है आपकी। ख्याल किया आपने, ख्याल किया कि नहीं? ख्याल तो देख लो, कुछ भी आप काम नहीं करें, बिल्कुल मन की फोना भी न हो, कोई क्रिया न हो, उस समय आपकी स्थिति परमात्मा में है पूरी। क्यों? परमात्मा है सब जगह। क्रिया और पदार्थ की तरफ आपकी वृत्ति जाती है तो क्रिया और पदार्थ में भी परमात्मा परिपूर्ण है, परंतु आपकी परिपूर्ण की तरफ दृष्टि न हो, क्रिया और पदार्थ की तरफ दृष्टि रहती है, तो पदार्थ क्रिया तरफ दृष्टि से परमात्मा है नहीं दिखते। पदार्थ क्रिया का वियोग होने पर, उधर दृष्टि नहीं रहने पर वो परमात्मा है। क्रिया और पदार्थ के समय भी परमात्मा तो है, वैसे वैसे वैसे वैसे, परंतु अनुभूति अक्रिय और पदार्थ रहित होने से अनुभव होता है, वहाँ है परमात्मा। परमात्मा का कभी वियोग हो सकता ही नहीं। सर्व समर्थ परमात्मा है, उनसे कह दे कि तुम हमसे अलग हो जाओ, तो है ताकत भगवान में? परमात्मा में शक्ति है क्या? अलग होने की शक्ति नहीं है, अलग हो सकते ही नहीं। जब सब जगह, सब देश, सब काल, सब में परिपूर्ण है तो अलग कैसे होंगे बताओ? भूमातुर शाश्वत अमर समठोष है तू सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा, बनता बिगड़ता है सदा। भूमा असल शाश्वत अमल समठोष, इस बात के जहां जीव न सोधरे तई लिंग प्रकट हो, जिस दिन निजी उस दिन प्रकट हो जाए। क्यों? वहां है ही। प्रजा जी थम्बे में हो गए, गोट गांव बंद में ही हो गए, द्रौपदी के सूरूप में हो गए, सब जगह प्रकट, जहां चाहो वहीं प्रकट होगी। सब जगह, कोई ऐसी जगह नहीं है कि जिस जगह न हो, केवल आप स्वीकार कर लें। सत्य सत्य तत्व, नित्य तत्व, निर्विकार तत्व हरदम हर समय हर जगह है, जीवन परिपूर्ण, उसमें कभी विकृति आई नहीं, विकृति आएगी नहीं, आ सकती नहीं, और संसार निर्विकार हो सकता ही नहीं। किसी तरह से निर्विकार हो ही नहीं सकता। इस वास्ते दुख संयोग वियोग योग संगीतम अरे समत्वम योग उच्यते, वो सब निर्दोष है, जिसमें संयोग सब जहां आपकी वृत्ति जाती वही। इस वास्ते देहाभिमान भलिते जिज्ञाते परमात्मा नहीं, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। परमात्मा तत्व का बोध हो जाए, देह का अभिमान मिट जाए, तो जहां मन जाता वही परमात्मा समाधि है भाई। यत्र यत्र मनो यज्ञ मन जाए वही समाधि। कुछ भी चिंतन करो और कुछ भी चिंतन न करो, परमात्मा वैसे वैसे ही है। कुछ भी चिंतन नहीं करे तो परमा ही है, चिंतन करे तो उसमें वही वो तो वही वही वही है जो कर उसका वियोग कभी होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, है नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं है। केवल उस पर स्वीकार कर लो आप, और जो ये संसार को अस्वीकार करो ये तो हरदम हमारे वियोग हो रहा है, हरदम ही शरीर का वियोग है, तो शरीर को स्वीकार कर ली शरीर है ही नहीं, हमारे है ही नहीं, हमारे शरीर कैसे है, आप तो है जो का तू है। कल जो ये प्रश्न किया कि अपने मान करके वस्तु देना है इसके समान कोई पाप है ही नहीं, उसका क्या अपनी है ही नहीं वस्तु, आप तो निरंतर रहने वाले वस्तु सब रहने वाली, आपके संबंध होता ही नहीं, वस्तु के साथ संबंध जोड़ दिया तो पाप हो गया, आपके साथ वस्तु है ही नहीं, अपनी कैसे जानिए, मानिए आपने मानी, ये तो गुण संग है, कारण गुण संगो से सदा सदी धर्म सु, तो संसार का संयोग हुआ ही नहीं, संसार का संयोग हुआ नहीं, संसार कभी किसी को मिला ही नहीं, मिलेगा नहीं, मिल सकता ही नहीं, बोलो एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, संसार किसी को मिला नहीं, अरे मिला नहीं है, मिला पहले नहीं, अभी मिला हुआ नहीं है, अरे मिलेगा नहीं, मिल सकता ही नहीं कभी, हरदम दौड़ता मिलेगा कैसे बताओ, बड़ी तेजी से दौड़ता, तेजी से गंगा जी का प्रवाह धीरे चलता है, ये बहुत तेज चलता, जैसे बिजली है ना, बिजली एक सेकंड में कई मिल जाती है, ऐसे उससे भी तेज चलता है, ज्यादा नाश की तरफ, जो नाश की तरफ ही जाता है उसके साथ संबंध कैसे होगा, इस बात का संयोग वियोग में योग समझते हो, ऐसा मतलब योग उचित है, संसार की दृष्टि से वियोग का नाम योग हुआ, परमात्मा का योग का नाम संयोग योग हुआ, ये दो परिभाषा हमारे वर्षों तक समझ में नहीं आई, वर्षों तक गीता याद, गीता पढ़ी, गीता पढ़ा दी, गीता सुना दी, पत्तो नहीं, समझ में दुख संयोग साधन है और समझ साध्य है, ऐसे अटकल लग गई, पर वास्तव में ठीक है, दुख संयोग वियोग योग साफ साफ दिखता, साफ साफ, और समझ तुम सम क्या निर्दोष है, समम ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष और सम है, तो सम है सिद्ध होना योग है, और विषम से अलग होना योग है, एक ही चीज, झूठ न बोलना भी सत्य के साथ संबंध, और सत्य बोलना भी सत्य के साथ संबंध, क्या झूठ न बोलना भी सत्य के साथ संबंध, सत्य बोलना भी सत्य के साथ संबंध, पाप नहीं करना पुण्य के साथ संबंध, पुण्य करना पुण्य के साथ संबंध, अपवित्र नहीं होना पवित्रता का संबंध, पवित्र होना पवित्रता का संबंध, सत्य के साथ संबंधित ही असत्य के साथ नहीं, सत्य की प्राप्ति को प्रमुख प्राप्ति कहते हैं, और विशाल संबंध में संसार संबंध नहीं तो परमात्मा प्राप्ति सही, कितनी सुगम कितनी सरल स्वतः सिद्ध, अब इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी, परमात्मा की प्राप्ति में समय नहीं लगता, समय तो संसार की प्राप्ति में लगता है, फिर भी प्राप्त होता ही नहीं, और वो स्वतः प्राप्त है, ये केवल दृष्टि होनी चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, कभी सुबह में एकदम स्वतः सिद्ध स्वभाव प्राप्त है, तो परमात्मा ही प्राप्त है, उसके सिवाय दूसरी प्राप्त हो सकती नहीं, चीज की किसी में ताकत है ही नहीं प्राप्त होने की, नित्य प्राप्त परमात्मा ही है, वो नित्य प्राप्त है, संसार को प्राप्त मानो तो परमात्मा प्राप्त है, संसार प्राप्ति न मानो तो परमात्मा प्राप्त है, वो अप्राप्त होता ही नहीं, अप्राप्त होने की ताकत ही नहीं उसमें, स्वतः सिद्ध स्वाभाविक परिपूर्ण प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, अब इस बात को स्वीकार कर दो तो आप क्या हानि है, बड़ा भारी लाभ है, बड़ा भारी लाभ, कि बोले आप सुन हाँ मिला हाँ कर दिया हाँ और कुछ नहीं कर रहा हाँ। कितनी प्रत्यक्ष बात सर, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, कोई अभ्यास की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ लाने की जरूरत नहीं, कुछ बुलाने की जरूरत नहीं। और देखा आदमी की नदी बह रही है, नदी है, अरे नदी नहीं गंगा जी, हाँ गंगा जी, अब क्या परिश्रम पड़ा, क्या परिश्रम पड़ा बताओ, नदी मानता सा नदी नदी नहीं गंगा जी है, अच्छा कोई विद्या पढ़नी पड़ी, कोई अभ्यास करना पड़ा, तुम विद्या दुख संयोग वियोग योग देता हूँ ऐसा मत हूँ प्राप्त परमात्मा ही है। संसार शरीर प्राप्त कहाँ होगा, शरीर प्राप्त हो गया कहाँ, शरीर प्राप्त कहाँ होगा बताओ, किस क्षण आपका शरीर साथ संबंध है, किस क्षण में, किसी क्षण विषय संबंध है, आप तो नित्य है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये निरंतर, और संसार कभी आपके साथ संबंध हुआ ही नहीं, अर्धम उपयोग होता है, ये नाश की तरफ जाता है, आप अविनाशी है, चेतन अविनाशी अविनाशी, अरे संसार विनाशी, विनाशी अविनाशी का संबंध कैसे, ईश्वर जीव अविनाशी और संसार विनाशी, अब विनाशी का संबंध कैसे, एक तो निरंतर दौड़ रहा है, एक तो कभी नहीं कभी नहीं कभी जिसमें परिवर्तन हो ही नहीं, वो एक केवल परिवर्तन, दोनों का संबंध कैसे बैठे, संसार किसी को नहीं मिला, कभी मिलेगा नहीं, कभी मिल सकता ही नहीं, उसको मिला हुआ मान लिया, सीधी सर बात है, पाप फैल को पुण्य क्या अटका, कौन अटकाएगा बताओ, कितना पाप हो दुराचारी हो तो दूसरी जगह सही हो, है उसका नाश कैसे होगा, है उसका नाश कैसे होगा, नाश हो तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, सत का भाव कैसे होगा भाई, बहुत इस बार दुख संयोग वियोग योग सुनी तो समझते हो, योग उचित एक ही अर्थ दो, झूठ न बोलो साथ बोलो, दोनों एक ही अर्थ है, दो अर्थ कैसे हुआ, नारायण नारायण नारायण नारायण, राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा वैशाख कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2055 20 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।